la dexesa leciono da somero. Ni estas nun en plena somero, ni rigardu la scenon antaŭ ni. Sur la campoi estas la farmisto kaj liaj dungitoj. Ili multe laboras, ĉar nun la fojno estas matura kaj ili deziras rikolti ĝin, dum ĝi estas seka. Se nigraj nuboj minacas pluvon, ili duobligas la penadon por fini la rikolton. Rigardu tiun maŝinon, kies akra klingo falĉas la longan herbaĵon kaj sternas ĝin en longaj vicoj, por ke ĝi sekiĝu sub la suno. Morgaŭ alia maŝino turnos la herbon por esposi al suno la parton ankoraŭ ne sekan. Kiam la herbo plene sekiĝis, oni rastas ĝin en amasetojn kaj transportas sur grandaj ĉaroj al la farmo korto. Tie oni konstruas el ĝi grandajn amasojn, kiujn oni nomas la fojnostakoj. La stakojn oni tegas per pajlo por ŝirmi la fojnon kontraŭ la malbona vetero kaj konservi ĝin dum la vintro, kiam ĝi utilos kiel furaĝo por la brutaro. Ĉe kelkaj farmejoj oni ne uzas maŝinojn. Tie la kamparanoj falĉas la fojnon per falĉilo. Ili rastas ĝin per rastilo kaj per forkegoj ĵetas ĝin sur la ĉarojn. La plezuroj de la somero estas diversaj. Inter ili estas fiŝado, remado, naĝado, ekskursoj piede, bicikle aŭ surĉevale kaj piknikoj en la arbaro. Interparolo. Kion la bildo prezentas? Ĝi prezentas kampon en la somero. Ĉu la tagoj estas longaj en la somero? Jes, ili estas longaj en la somero kaj mallongaj en la vintro. Kion faras la farmisto en la somero? Li laboras kun siaj dungitoj sur la kampoj. Kio estas fojno? Ĝi estas longa herbaĵo sekigita de la suno. Por kio ĝi utilas? Ĝi estas bonega furaĝo por ĉevaloj, ŝafoj kaj bovoj. Kiun ilon oni uzas por falĉi la fojnon? Oni falĉas la fojnon per falĉilo. Kion oni faras al la fojno, kiam ĝi estas seka? Oni transportas ĝin al la farmejo sur grandaj ĉaroj kaj faras el ĝi grandajn stakojn. Per kio oni tegas la stakojn? Oni tegas ilin per pajlo por protekti la fojnon kontraŭ malbona vetero. Nomu kelkajn somerajn sportojn: fiŝado, remado, biciklado, rajdado, promenado kaj piknikado en arbaretoj kaj arbaroj.